acht legioner, die verbannet es kohort, acht til brødren landes, die Wehmut zwebt. Singer jeg en Englands gentleman, med krone på mitt kort, skjønt som menig jeg min titel om har døpt. Ja, en fattig menig mann, som har kjørt med eget spann, Gud i himmelen skal vite, det gikk fort. Hele verden var hans slekt, til hans pengemakt var knekt, nu han stønner under skjebnens helvets vekt. Det søtt at make stallen, søtt at feie kjøkken rusk, det søtt at høre alskens råttent snakk. Søtt på tøse danse baller, søtt at pryle opp hver slusk, som deg håne for din alt for fine frakk. Ja, det gjør deg pokkers kry, setter nesen din i sky, at til hestetroppens fløy man de deg gjør. Mens du innerlig misunner han der lige som står under, pusser skoen din og stund om sier så. Når det hjem vi aldri enser, og den ed vi aldri holdt, alle de vi kjenner og har kjær. I den snorkende barakke har oss sømleshet forvoldt, kan det undre deg at vi fordrukken er. Når den drukne søvn i mumlen, mens med minnene han tumler, og vårt fall i redslens mørke farver står, over skjulte synd fremstammes, kan det undre deg vi lammes, og at hyppig vi oss strammer med en tår. Vi har oppgitt håp og ære, vi har oppgitt kjærlighet, og vi glider nedad stigen steg for steg. At vår pinsel kan kun måles med det mål som alle vet, alt for ung vi lærte livets farelek. Nu vi skammer oss ved anger, med vårt fall, vår dom vi pranger, vi er stolt at deg med stolthet står i pakt. Vår forbannelse oss klemmer til en fremmed jord oss hjemmer. Og vi dør, og ingen vet hvor vi er lagt.